اگه کم میووردم آخری قطعه اگه پازلم بودی و پای هم بودیم و میدونستم با دلم جوری و ولی الان دیگه کاملا دوری و میگذره بی تو این تایم معمولی و بگو چی کار میکردی جای من بودی هنوز سرک میکشی تو کارام که چجور میگذرونم فصلا رو اصلا داری خبر تو از حالم از من موفقم فکر نکن دوریت منو اسپا فلج کرد ولی خب سخت زندگی وقتی که درد آورم کرد من دیروز اگه باختم فردا برنده ترسیده بودم ولی از اولم من فهمیده بودم که با تو بودم بالا زری به ریسکش بذار بگم حالا که بینمون دیگه غریبه نیستش تو برو بعضی وقت باید بد بود خوب بودن مرامه میدونی که دیگه وظیفه نیستش قلب آدمو معلوم نمیکنه توش چی دارن منم واسه همین با هیچ کسی یخ نمیشم و جوش میارم بعد تو ای بای هر کسی رو سری به روش میارم و بد میپیچم خندیدی نه تقصیر خودمه که روت باز شد تو روم صبحمون جا شد گروه با اون همه حرفای راست شد دروغ